Trójka budzi. Michał Grabek-Grabkowski zakończył Davidem Bowiem live. To warto przypomnieć, że Trójka live w każdą niedzielę od 19:00 takie koncertowe chwile gwarantuje właśnie Grabek. Środa, 14 dzień czerwca. Dzisiaj też na sucho nam nie ujdzie. O pogodzie kilka razy na pewno do 6:00 będzie o jubilatach. Zajrzymy na listę Trójki. Powspominamy również 60. festiwal w Opolu, ale przede wszystkim na dzień dobry gwarantujemy taką degustację bardzo przyjemnej muzyki. Minęła czwarta. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Trójka budzi. We'll be right back. prawie 8 minut po czwartej, jak słuchać z trójką, bez pośpiechu od rana. Nie od razu przecież Rzym zbudowano, tak samo jak na przykład Kraków. Zatem proszę Państwa, step by step do coraz większej porannej, dousznej przyjemności. To teraz legendarnie, no i w roli głównej Warszawa. To ten najsłynniejszy tekst napisany przez Marka Gaszyńskiego. Zmarł pół roku temu dziennikarz, prezenter, autor tekstów, no przede wszystkim legenda polskiego radia. Dziś 84. rocznica jego urodzin. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzał Ty opamiętaj się. lecą liście. No i oczywiście jesień już zaraz padnie znowu biały puch. No i naturalnie wiatr i luz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruje nikt. Uwierz mi, tak to nikt. Słoneczko, ty opamiętaj się, owszem, czaruj świec, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chcesz spalić mnie. Trójka budzi i na ucho tak miło od samego rana. Zachęcamy słońce do aktywności. Kilka dni temu w Opolu odsłonięto jego mural. Co mnie z nim łączy? To na przykład, że urodziliśmy się tego samego dnia. I ktoś ostatnio powiedział, że mam fryzurę na Wodeckiego. Opowiadaj mi tak jeszcze przed momentem w Trójce. Prawie 15 minut po czwartej. To teraz szczypta muzycznego luzu z lat 80. Grupa Culture Club. Bo Boy George kończy dzisiaj 62 lata. Give me a time to realize my crimes. Let me love and steal. I have danced this by love's without a reason. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To słychać. 22 minuty po czwartej, wschód słońca 8 minut temu, ale dziś nas słońce nie rozpieszcza i nie będzie rozpieszczać. Schowane za chmurami, zatem w Trójce to muzyczne słońce i przed momentem Nick Kershaw. A nasze piątkowe wieczorne show to oczywiście lista przebojów Trójki. W piątek notowanie 63. Głosowanie na stronie Trójki lub poprzez aplikację, a to będzie jedna z trzech propozycji. Jak się podoba, warto zagłosować. Tak, na dzień dobry. To jest naprawdę bardzo motywujący tekst. To proszę bardzo, my, Kim Nowak. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem. Jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę

Mazalewski. Od nowości przejdziemy do absolutnej klasyki. Trójka o poranku, prawie 29 minut do 5 bez 30 sekund. Tym naszym muzycznym wehikułem czasu wjedziemy za moment w lata 60. 78 lat, tyle właśnie dziś osiągnął Rod Argent, klawiszowiec, wokalista, założyciel grupy The Zombies. Później tak na drugie ucho w klimacie stąsi. Zatem Time of the Season, trójka budzi. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Hej, jo, to trójka budzi. 23 minuty do piątej. Brytyjska klasyka z taką pozytywną energią w trójce 14 czerwca. To proszę Państwa, jeszcze za moment trochę brytyjskiego hard rocka jest okazja. No, miejsce kultowe. W Polsce też możemy się odwiedzać i spotykać. To było 14 czerwca, 52 lata temu. W Londynie otwarto pierwszą restaurację Hard Rock Cafe. To zagranie grupy Def Leppard myślę, że jest naprawdę dobrym podkreśleniem tego wydarzenia. 17:17 do 5:00 trójka budzi. Utwór, który daje jeszcze większą moc w samochodzie. No i właśnie, proszę sprawdzić płyn spyskiwaczy, ponieważ wycieraczki trochę się dzisiaj napracują. Ale o pogodzie to będzie za kilka minut. A jeżeli chodzi o samochody, jak usprawnić komunikację? Co zrobić, by jazda płynną była? To o tym będzie między innymi po 6:00. Takie zielone światło do wypowiadania się dadzą na pewno Radek Nałęcz i Piotr Firan. Teraz też obserwuję, mimo że lampka w kolorze czerwonym, to mamy jednak to zielone światło. No i gramy dalej. To jest tak, że choć daleka droga do domu, czyli pojawi się grupa Koma, to gdy trójka włączona działa tak, że jakoś szybciej można się zbliżyć, zupełnie niczego nie przyspieszając. Program Trzeci Polskiego Radia. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Na miarę moich wad sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się cichą twarz. Niech płynie zwyczajna jak życiu łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce? Bo patrzę w twoje oczy w którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Patrzę w twoje oczy każdej nocy, czy też mi się chce? Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje. 6 minut do 5 grali razem w Perfekcie, później postanowili wspólnie podziałać bez Perfektu, a wyszło, jak słychać, perfekcyjnie. Markowski, Sygitowicz, każdej nocy. A dzisiaj, proszę Państwa, w ciągu dnia strategia parasolowa zalecana będzie padać wszędzie, na południu dodatkowo będzie grzmieć i błyskać. Jeżeli chodzi o słońce, to mimo tych ciemnych chmur będzie walczyć, będzie się przebijać. Najcieplej w Szczecinie 23 stopni, 10 mniej w Suwałkach, 18 w Krakowie i w Warszawie, 20 w Poznaniu i nad morzem, a w Trójce deszcz taki muzyczny na antenie, bo artystka kończy dzisiaj 52 lata. Kiss the Rain to Billy Myers. Can you hear me? Am I getting through? ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where.